เป็นการพิจารณาสองนะอย่างในแรกเลยนะในแรกเนี่ยเน้นภายในในที่สองเน้นภายนอกอย่างเอวังก่อนเนี่ยเอวังคำแรกก็เป็นกิจของวิถีจิตใช่ไหมเอวังในที่สองบอกว่าความเป็นไปแห่งอารมณ์ตอนแรกวิเคราะห์ตัวจิตก่อนในที่สองวิเคราะห์ตัวอารมณ์เนี่ยนะแล้วก็เมคำแรกเป็นประกาศบุคคลที่สองประกาศตนสุตังคำแรกนั้นหมายถึงฟังมาเป็นอย่างดีใช่ไหมสุตังในที่สองหมายถึงตัวธรรมะธรรมะที่รับเอามาก็เป็นการรับแบบเรียกว่าสมบูรณ์ทั้งหมดนะสมบูรณ์ทั้งผู้ฟังก็มีเป็นผู้ฟังที่มีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ฟังเสียงที่ฟังมาทุกถ้อยคำเนี่ยชัดเจนหมดเลยในที่3บอกว่าเอวังเนี่ยเป็นการประกาศคำที่จะพึงแถลงไขคำที่จะต้องชี้แจงนะเมเป็นการประกาศบุคคลสุตังก็เป็นการประกาศกิจแห่งบุคคลมีคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าพระสูตรที่ข้าพเจ้าจักแสดงข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ก็ท่านนตอนที่ฟังพระพุทธเจ้าแสดงคำนะก็ทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ฟังนั่นเองนะส่วนเอวัมเมสุตังในที่4บอกว่าคำว่าเอวังเป็นการไขอาการต่างๆของจิตตสันดานที่มีการถือเอาอัฏฐะและพยัญชนะต่างๆโดยการเป็นไปโดยประการต่างๆนะก็เสียงที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะแสดงคำเดียวที่ไหนใช่ไหมแสดงหลายคำทีนี้ในหลายคำเนี่ยบางทีมีความหมายเดียวบางทีหลายความหมายมันเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งวันอย่างเงี้ยนะหรือเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยพระอานนท์เนี่ยฟังทุกคําแล้วแต่ละคําเนี่ยท่านแยกแยะแจกแจงได้อย่างละเอียดว่าถ้อยคําตรงนี้นะมีความหมายอย่างนี้คําอย่างนี้อธิบายอย่างนี้คําตรงนี้หมายถึงศีลเป็นต้นเนี่ยท่านฟังและจําแนกแจกแจงแยกแยะได้หมดเลยจริงอยู่ศัพท์ว่าเอวังนี้เป็นอาการศัพท์ว่าเมนี้เป็นกัตตาคือผู้ทําสัพพสุตังนี่เป็นการแสดงวิสัยคืออารมณ์ด้วยการอธิบายเพียงเท่านี้ย่อมเป็นอันทำการสันนิฐานคือตกลงใจได้เลยว่าด้วยจิตตสันดานที่เป็นไปโดยประการต่างๆกันพระเถระผู้ประกอบด้วยจิตตสันดานจึงเป็นกัตตาและรับอารมณ์ได้นะคือเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะให้โสตวิญญาณเกิดขึ้นรับเสียงได้นะคนที่มีสมาธิดีเนี่ยนะคือคนที่ฟังได้ทุกคำคนที่สมาธิไม่ดีนะคืออย่างเช่นฟังธรรมชั่วโมงหนึ่งนะได้ยินกี่คำก็ไม่รู้นะถ้าได้ยินน้อยเท่าไหร่ก็สมาธิสั้นเท่านั้นนะสมาธิไม่ดีเท่านั้นคือมีความสามารถรับคำได้ทุกคำอ่ะไม่มีขาดนะก็อย่างเช่นอัตถโขภควาเนี่ยโดยสมัยนั้นแลคำว่าจะและด้วยอะไรเนี่ยท่านจะฟังเก็บได้หมดเลยไม่มีการขาดตกบกพร่องจริงๆอันนี้เป็นความสามารถของพระอานนท์ท่านนะว่าผู้ที่สะสมบุญมาแสนกับนี่มีความสามารถขนาดนั้นแหละแต่อย่างในวันไหนที่เราฟังธรรมไม่ค่อยรู้เรื่องนะสังเกตดูนะเราไม่ได้ยินทุกคำหรอกบางทีมโนทวารมันทำกิจมากกว่าโสตทวารหรือฟังวันไหนที่ฟังไม่ค่อยคิดตามเนื้อหาก็คือมีแต่โสตวิญญาณได้ยินแต่เสียงไม่รู้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะก็เหตุผลทั้งสองอย่างนะโสตทวารกับมโนทวารต้องสัมพันธ์กันจึงจักฟังรู้เรื่องกุศลจิตนี่เกิดไม่ง่ายกันนะปัจจัยเยอะเหมือนกันนะฟังทำให้รู้เรื่องนะถ้าว่าเอาวิเคราะห์โดยแง่มุมต่างๆตามหลักแล้วเนี่ยไม่ง่ายนะท่านใครที่ฟังธรรมแล้วเข้าใจกุศลจิตเกิดเนี่ยก็เป็นผู้มีบุญมากนะไม่ง่ายนะแล้วก็ชาวต่างประเทศฟังด้วยเนี่ยก็ยังโอ้เข้าใจยากมากก็นั่งฟังอยู่ได้ก็มีบุญมากแล้วนี่ได้กี่ในแล้ว4ในที่5นะอีกอย่างหนึ่งคำว่าเอวังเนี่ยเป็นการแสดงกิจแห่งบุคคลสุตังนี่เป็นการแสดงกิจของวิญญาณคำว่าเมก็ทั้งบุคคลทั้งวิญญาณในคำว่าเอวเมสุตังนี้จึงมีความย่อว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาโดยโวหารแห่งสวนกิจของอะไรสวนกิจโสตวิญญาณใช่ไหมที่ได้ด้วยอำนาจแห่งวิญญาณโดยบุคคลที่พร้อมเพียงด้วยสวนกิจและกิจและวิญญาณกิจ ก็ทั้งปัญจทวารทั้งมโนทวารโสตทวารรับเสียงมโนวิญญาณรับเนื้อความเนี่ยนะเป็นการฟังทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะได้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางคิดดูนะว่าถ้าคนที่มีความสามารถแบบนี้นะแบบพระอนุนเนี่ยแล้วเอาพุทธพจน์ทั้งพระไตรปิฎกมาเพ่งทุกคำเนี่ยนะท่านจะได้ปัญญาขนาดไหนท่านจะมีปัญญามากขนาดไหนเนี่ยนะโอ้คำนวณไม่ถูกเลยปัญญาท่านนี่ขนาดไหนท่านคิดทุกคำเลยนะวิธีฟังธรรมะในกลุ่มนี้นะเราอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะพอมาฟังที่แรกเนี่ยให้เห็นคุณพระพุทธเจ้าเห็นคุณของพระอานนท์นี่ก็ดีใจแล้วจะได้สุปาติปันโนภควโตจะได้สวดมนต์ถูกกันนะก็เราฟังปั๊บเราจะเป็นพระอานนท์ทันทีเลยเดี๋ยวจะป่วยเอาอีกก็ให้รู้ว่าเออพระอานนท์ท่านมีบุญอย่างนี้ในที่6เนี่ยนะบอกตรงๆว่าในที่6เข้าแปลผิดเพราะฉะนั้นขอเล่ม11หน่อยนะเล่ม11แปลดีกว่าหรือถ้าแปลไม่ผิดนะถ้าใครอ่านรู้เรื่องนะของมาว่าวุ้งทำบุญอะไรมาเนาะอ่านรู้เรื่องไหมในที่6เนี่ยอาจารย์สันติอ่านรู้เรื่องไหมเขาว่าไงเอาอ่านในที่ถูกเลยนะที่ผิดไม่เอาในเล่ม11หน้า117เนี่ยนะไปดูเล่ม11หน้า117นะในอรรถกถาพรหมชาลสูตรคือฟังแล้วก็ให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันว่าบรรดาศัพท์ทั้ง3นั้นศัพท์ว่าเอวังและศัพท์ว่าเมนั้นเป็นอวิชชามานะบัญญัติคือเป็นบัญญัติที่ไม่มีอยู่จริงโดยสภาวะอวิชชามานะเนี่ยนะแปลว่าไม่มีอยู่เช่นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้มีไหมเป็นจิตเจตสิกรูปอะไรอย่างนี้คำว่าอย่างนี้นะหรือเมข้าพเจ้าอะไรเอาอะไรเป็นข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอวิชชามานะบัญญัติเป็นบัญญัติที่ไม่มีอยู่จริงด้วยอำนาจสัจฉิกัตถะปรมัตถะนะสัจฉิกัตถะปรมัตถะคือสิ่งที่มีอยู่โดยจริงโดยสภาวะนั้นคำว่าเมกับคำว่าเอวังไม่มีอยู่จริงโดยสภาวะเพราะในพระบาลีนี้ข้อที่ควรจะกล่าวชี้แจงว่าเอวังก็ดีเมก็ดีนั้นน่ะว่าโดยปรมัตถ์จะมีอยู่อย่างไรสรุปก็จะบอกว่าคำว่าเมกับเอวังไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์นะแต่เล่มนี้เขาแปลว่ามีอยู่โดยปรมัตถ์เพราะฉะนั้นนี่แหละที่เรียกว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะคือเมกับเมข้าพเจ้ากับคำว่าอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นคำโวหารที่เอาไว้สื่อกันเป็นภาษาพูดคุยไม่ได้มีอยู่โดยปรมัตถ์แต่ตรงนี้เขาแปลว่ามีอยู่โดยปรมัตถ์นะอันนี้แหละที่ของมาว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะมันก็แก้ว่าคำว่าเมกับคำว่าเอวังเนี่ยนะเป็นอวิชามานะบัญญัติคือไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์เนี่ยนะคือให้อยากให้รู้เท่านั้นแหละคำว่าสุตังเนี่ยเป็นวิชามานะบัญญัติเป็นบัญญัติในสิ่งที่มีอยู่จริงสุตังไหมฟังเนี่ยได้ยินมีจริงไหมจริงก็คือทุกคนจะได้ยินนะอันนี้เรียกว่ามีอยู่จริงเพราะอารมณ์ที่ได้ทางโสตในบทนี้ว่าโดยปรมัตถ์มีอยู่จะต่างจากคำว่าเอวังกับคำว่าเมเนี่ยไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์คำว่าสุตังมีจริงโดยปรมัตถ์แล้วก็อันนี้ในที่6ผ่านไปนะในที่6นี่อยากให้รู้ว่าคำว่าเอวังกับคำว่าเมไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์คำว่าสุตังมีอยู่จริงโดยปรมัตถ์ทีนี้มาขึ้นในที่7อันหนึ่งในที่7ในที่7นี้ก็อ่านเข้าใจยากอีกนั่นแหละในเล่ม17นะพอมาไปอ่านรู้เรื่องเล่มเนี่ยเล่ม11ในหน้าเดียวกันนะหน้า117กล่าวว่าคำว่าสุตังนี้เป็นอุปนิทาบัญญัติเพราะกล่าวอ้างถึงอารมณ์ที่มีที่เห็นแล้วเป็นต้นอุปนิทาบัญญัติเนี่ยนะอุปนิทาบัญญัตินั้นเป็นบัญญัติในสิ่งที่มีอยู่จริงในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเช่นทิถังเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมทิถังหมายถึงสีสุตังหมายถึงเสียงมุตังหมายถึงกลิ่นรสโผฏฐัพพะวิญญาตังหมายถึงธรรมารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสุตังเนี่ยมีอยู่โดยทิถังสุตังมุตังวิญญาตังเพราะฉะนั้นสุตังเนี่ยมีอยู่เรียกว่าเป็นบัญญัติที่มีอยู่ในกลุ่มธรรมะที่เป็นทิถังสุตังมุตังวิญญาตัง ส่วนคำว่าเอวังและเมเนี่ยเป็นอุปาทาบัญญัติเป็นบัญญัติที่เข้าไปอาศัยนะก็คือประกาศถึงว่ามันไม่มีอยู่โดยประมัตนะนะไม่มีอยู่โดยประมัตนะเพราะมันหมายคำว่ามุ่งเอาที่ความประสงค์ของผู้พูดเพื่อให้รู้เนื้อความก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องบัญญัตินะนะคำว่าอุปาทาบัญญัติมันเป็นบัญญัติที่ไม่ได้มีอยู่ซึ่งเป็นบัญญัติที่จะต้องไปอาศัยเขาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นสิ่งที่จะต้องไว้อธิบายอะไรเนี่ยส่วนอุปนิธาบัญญัติก็เกี่ยวกับทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังก็นัยยะทั้ง7ในที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นการอธิบายโดยพยัญชนะเป็นหลักเนี่ยนะเป็นการอธิบายโดยพยัญชนะว่าพยัญชนะนี้มีความประสงค์จะให้เข้าใจเช่นนี้เช่นนี้เป็นต้นทีนี้มาดูหน้า25ต่อว่าอันนี้จะเริ่มโดยอัฏฐะแล้วนะจะเริ่มโดยอัฏฐะเป็นหลักว่าอันหนึ่งในข้อนี้พระเถระแสดงความไม่โง่ด้วยคำว่าเอวังอันนี้ปัญญานะเอวังนี่ไม่ใช่ธรรมดานะอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นี่หมายถึงปัญญานะอธิบายว่าผู้โง่เขลาย่อมไม่สามารถแทงตลอดโดยประการต่างๆได้คำว่าสุตังพระเถระแสดงความไม่หลงลืมพระพุทธพจน์ที่ได้ฟังมาแล้วอันนี้หมายถึงอะไรสติสุตังหมายถึงสตินะเอวังหมายถึงปัญญาถ้าจำอัดง่ายๆง่ายว่าเอวังหมายถึงสติสุตังหมายถึงปัญญาเออทำไมพูดผิดเลยนะเอาใหม่เอวังหมายถึงปัญญาสุตังหมายถึงสตินี่แหละมันคิดเรื่องอื่นมากเลยฟุ้งซ่านอธิบายว่าสุตะที่ผู้ใดหลงลืมแล้วผู้นั้นย่อมนึกไม่ออกว่าเราได้ฟังมาแล้วโดยการอื่นเพราะสตินี่มีอัดว่าทรงจำใช่ไหมมีอัดว่าจำได้อะเพราะใครมีสติคนนั้นก็จำได้อะนะความสำเร็จแห่งปัญญาของพระเถระนั้นย่อมมีได้เพราะความไม่โง่เขลาความสำเร็จแห่งสติย่อมมีได้เพราะความไม่หลงลืมนะปัญญาทำให้ไม่โง่สติทำให้ไม่ลืมอันใครที่จำดีก็แสดงว่าสติดีนะบรรดาสองอย่างนั้นความสามารถในการทรงจำพยัญชนะมีได้ด้วยสติตัวสตินะเป็นตัวที่จำพยัญชนะแต่ว่ามีปัญญาเป็นตัวนำความสามารถในการเข้าใจอัฏฐะมีได้ด้วยปัญญาแต่ว่าสตินี่เป็นตัวนำปัญญานี่ทำกิจรู้อัฏฐะใช่ไหมคนที่จะรู้อัฏฐะนะถ้าจำอะไรไม่ได้จะไปรู้อะไรใช่ไหมฉลาดมากแต่จำอะไรไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ใช่ไหมหรือคนเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอะไรจำดีอ่ะแต่ไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่อีกนะเพราะความจริงทั้งสองอย่างนี้สัมพันธ์กันนะอย่างคนที่จำพยัญชนะก็เนื่องจากเขามีสติที่เป็นอย่างนั้นเพราะเขามีปัญญาเขามีปัญญานะเขาจึงสามารถมีสติแล้วจำได้ที่เขารู้เรื่องเพราะเขามีปัญญาแต่เนื่องจากว่าเขามีสติอ่ะนะสติกับปัญญานี้ของคู่กันนะเป็นพหุการกะธรรมใช่ไหมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเลยนะสติกับปัญญาเนี่ยความสำเร็จการเป็นขุนคลังแห่งธรรมะโดยสามารถในการเก็บรักษาคลังธรรมะที่ถึงพร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะมีได้เพราะประกอบด้วยความสามารถทั้งสองอย่างนั้นที่เป็นขุนคลังพระธรรมเนี่ยนะเรียกว่าธรรมะพันธาคาริกเจ้าหน้าที่เรือนคลังพระธรรมเนี่ยจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งสองอย่างที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมดูแลกระทรวงการคลังธรรมะเนี่ยนะนี่เป็นโอ้กระทรวงใหญ่มากเลยนะเก็บพยัญชนะเยอะแยะไปหมดเลยนะมันก็ต้องมีทั้งสติกับทั้งปัญญาเดี๋ยวว่าเออสูตรโน้นเก็บไว้ที่ไหนเนาะซับเยอะๆแล้วคนจำไม่ค่อยดีนะโอ้เก็บของเราเองอะนะมีไม่กี่ชิ้นเนี่ยไหมไอ้กันนั้นไว้ตรงไหนเนี่ยนะมันก็ท่านนนท์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นทั้งสติทั้งสัมปชัญญะท่านดีเยี่ยมนะทั้งพยัญชนะท่านก็จำแม่นอัฏฐะท่านก็แตกฉานเพราะฉะนั้นสมควรแล้วที่ท่านจะได้เอตทัคคะข้อนี้ใช่ไหมเป็นพหูสูตรเนี่ยนะเป็นเลิศทางพหูสูตรเพราะท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติกับปัญญาปัญญาตัวนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นถิตินั่นเองปัญญาประเภทกลุ่มถิติปัญญาทรงจำนะอันนี้ในที่8นะ ทีนี้เชื่อมโยงให้เห็นต่อกันว่าอีกในหนึ่งคำว่าเอวังเนี่ยพระเถระแสดงการทำไว้ในใจโดยแยบคายเอวังนี่หมายถึงโยนิโสนะไม่ใช่ธรรมดานะคำว่าอย่างนี้เนี่ยโอ้ในบาลียังมีความหมายเลยอย่างนี้หมายถึงโยนิโสมนสิการเพราะบุคคลผู้ทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายจะไม่มีการแทงตลอดอัตถะโดยประการต่างๆคือตัวเอวังเนี่ยข้างบนนี้บอกแล้วใช่ไหมว่าหมายถึงปัญญาที่มีปัญญาเนี่ยก็เพราะมีโยนิโสมนสิการนะโยนิโสมนสิการเนี่ยทำให้เข้าใจคำว่าสุตังนี่แสดงว่าท่านแสดงถึงความไม่ฟุ้งซ่านเพราะบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านจะไม่เป็นอันฟังก็ดูวันไหนเราฟุ้งนะไม่รู้เรื่องวันนั้นม้วนไหนฟุ้งนะสมมติถ้าฟังเทปนะม้วนไหนฟุ้งเนี่ยทั้งม้วนเลยไม่รู้ท่านพูดอะไรก็ไม่รู้นะท่านก็เทศไปฉันก็คิดไปนะก็เดี๋ยวก็หมดเวลาเองอะจริงอย่างนั้นบุคคลที่มีจิตฟุ้งซ่านแม้ถูกบอกด้วยคุณสมบัติทุกอย่างก็ยังกล่าวว่าข้าพเจ้าฟังไม่ถนัดท่านพูดอีกทีเองผมมาสังเกตหลายครั้งแล้วนะถามไปปั๊บเนี่ยก็บอกทวนคำถามใหม่เนี่ยรู้แล้วตอนนั้นเนี่ยละเมอไปถึงไหนแล้วไม่รู้กำลังใจลอยละห้อยไปที่ไหนจริงบางทีก็ชอบถามตอนที่เขาละห้อยนั่นแหละรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ฟังนะก็เลยถามเขาสักหน่อยนะเผื่อจะมีสติขึ้นมาบ้างมันเอวังเนี่ยหมายถึงโยนิโสมนสิการสุตังหมายถึงความไม่ฟุ้งซ่านผู้มีปัญญาเนี่ยมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมผู้มีสติไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ยังสัมพันธ์กันต่อไปอีกนะจริงๆนัยยะตรงนี้เชื่อมกันต่อกันเหมือนลูกโซ่นะสัมพันธ์กันว่าในข้อนี้เพราะการฟังโดยการทำไว้ในใจโดยเย็บคายบุคคลย่อมยังการตั้งตนไว้โดยชอบและความเป็นผู้มีบุญทำไว้ในปางก่อนให้สำเร็จได้เพราะบุคคลผู้มิได้ตั้งตนไว้โดยชอบและไม่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนไม่มีการทำไว้ในใจโดยแยบคายนั้นสรุปนะว่าอย่างนี้หมายถึงมีปัญญาใช่ไหมมีปัญญาทำให้รู้อัตถะที่เขารู้อัตถะเพราะเขามีโยนิโสมนสิการที่เขาโยนิโสมนสิการได้เพราะเขาตั้งตนไว้ชอบเขาเป็นผู้มีบุญไว้ในปางก่อนก็ผู้มีปัญญานี่ก็แสดงว่าอดีตตั้งอัตตาสัมมาปณิธิไว้ดีกับบุญเก่าดีทีนี้เพราะความไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านนะว่าเพราะความไม่ฟุ้งซ่านบุคคลจึงยังการฟังพระสัทธรรมและการเข้าไปคบสัตบุรุษให้สำเร็จจริงอยู่บุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านไม่อาจที่จะฟังธรรมได้และการฟังธรรมย่อมไม่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่เข้าไปพบสัตบุรุษเนี่ยนะโอ้ถ้าไม่ครบสัตบุรุษจะได้ฟังได้อย่างไรทวนนะว่าสุตังเนี่ยหมายถึงมีสติใช่ไหมผู้มีสติเป็นผู้ที่จำพยัญชนะได้ผู้ที่จำพยัญชนะได้เนื่องจากไม่ฟุ้งซ่านที่ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเขาจึงได้ฟังธรรมและครบสัตบุรุษคืออันนี้เรียกว่าโยงจักสี่มาให้เห็นคำว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้นะมันเชื่อมกับจักสี่อย่างไรจักสี่นี้ประกอบไปด้วยหนึ่งอะไรอยู่ในประเทศที่สมควรสองอะไรนะการครบสัตบุรุษสามการฟังธรรมแล้วก็สุดท้ายอัตตาทวนนั้นใหม่หนึ่งนะใหม่นะหนึ่งปฏิรูปประเทศสองการครบสัตบุรุษสามอัตตาสัมมาปณิธิข้อสุดท้ายปุเพกตปุญญาตานะพวกนี้สัมพันธ์กันนะว่าคำว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้สัมพันธ์กับจักสี่ประการพวกนี้ก็อัดในหน้า25เนี่ยสัมพันธ์กันมาตลอดเลยนะสัมพันธ์กันมาตลอดถือว่าเชื่อมโยงกันแบบสายโซ่หรือลูกโซ่เนี่ยนะพอจะทวนได้อีกครั้งหนึ่งนะคำว่าเอวังหมายถึงปัญญานะเพราะมีปัญญาจึงเข้าใจอัตถะเพราะเข้าใจที่เข้าใจอัตถะเพราะโยนิโสมนสิการที่มีโยนิโสมนสิการเพราะตั้งตนไว้โดยชอบนะอัตตาสัมมาปณิธิกับปุพเพกตปุญญาตาทีนี้คำว่าสุตังเนี่ยหมายถึงผู้ไม่หลงลืมผู้ไม่หลงลืมหมายถึงผู้มีสติผู้มีสติสามารถทรงจำพยัญชนะไว้ได้ผู้ที่ทรงจำพยัญชนะอย่างนี้ไว้ได้เพราะเขาไม่ฟุ้งซ่านที่เขาไม่ฟุ้งซ่านเพราะ สัทธรรมะสวนะกับสัพปุริสูปัสสยะเนี่ยนะหรือการคบสัตบุรุษนั่นเองเป็นปัจจัยที่สำคัญการคบสัตบุรุษการพึ่งพิงสัตบุรุษเนี่ยนะในข้อจักสี่เนี่ยนะนับว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากนะต่อการบรรลุมรรคผลถ้าหากว่าผู้ใดไม่มีจักสี่นะยากที่จะเจริญเพราะจักนี่หมายความว่ามันหมุนใช่ไหมหมุนแต่เป็นการหมุนไปสู่ความเจริญก็พยายามถามหาเนี่ยสี่ประการนะว่าเรานี่มีอะไรบ้างที่พวกนี้เป็นมงคลทั้งหมดเลยใช่ไหมครบสัตว์บุรุษก็ข้อครบบัณฑิตเป็นมงคลนะสี่ข้อเนี่ยครบสัตว์บุรุษก็คือปันติตานันจะเสวนาการฟังสัตธรรมก็คือธรรมสวนะนะเอตมังคลมุตมังเลยนะอัตตะสัมมาปณิธิปุเพกตปุญญาตาจริงก็อยู่ในหลักมงคลอยู่แล้วนะนี่มาดูในที่9เลยนะนัยยะที่9ไม่เพราะว่าในที่8เนี่ยสัมพันธ์กันมาตลอดเลยนะเชื่อมกันมาตลอดเลยเป็นเรื่องเดียวกันมาอีกในหนึ่งเนี่ยนะคำว่าเอวังเนี่ยเป็นบทแสดงอาการต่างๆของจิตตสันดานที่มีการรับเอาอัตถะและพยัญชนะโดยเป็นไปโดยประการต่างๆและอาการที่ดีอย่างนี้นั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ตั้งตนไว้โดยชอบหรือมิได้ทำบุญไว้ในปางก่อนฉะนั้นท่านแสดงความถึงความพร้อมแห่งจักทั้งสองข้างท้ายของตนด้วยอาการอันเจริญนี้ด้วยบทว่าเอวังก็เพียงให้เห็นว่าเอวังนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงจิตตสันดานที่รับเอาทั้งอัตถะและพยัญชนะใช่ไหมที่สามารถรับเอาอัตถะและพยัญชนะได้อย่างนี้เนื่องจากอะไรอัตตะสัมมาปณิธิกับปุพเพกตปุญญาตาเนี่ยนะมันก็เรียกว่า2 อย่างเนี่ยนะอัตตะสัมมาปณิธิกับปุพเพกตปุญญาตานั้นถือว่าเป็นจักสองข้างท้ายท่านแสดงความถึงพร้อมแห่งจักสองข้างต้นด้วยบทว่าสุตังจริงอยู่การฟังธรรมเนี่ยนะย่อมไม่เกิดแก่ผู้ย่อมไม่เกิดแก่ผู้อยู่ในประเทศที่ไม่สมควรหรือผู้เว้นจากการคบหากับสัตบุรุษก็ไปอยู่ผิดที่ก็ไม่ได้ฟังธรรมเหมือนกันนะถ้าพูดแบบโบราณหน่อยนะโบราณสมัยที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์แบบสมัยนี้นะสมัยนี้ยังมีเครื่องเสียงมีอะไรพกไปฟังที่ไหนที่ไหนก็ยังพอได้นะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่เรียกว่าฟังจากปากไปถึงหูเนี่ยเชื่อมกันแบบนี้ถ้าไปอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ได้ฟังธรรมแล้วแล้วก็ถ้าไม่ได้คบสัตบุรุษก็ไม่ได้ฟังธรรมอย่างหนังสือธรรมะเนี่ยนะเราจะเอาเข้าบางประเทศถ้ามีภาพพระพุทธรูปอยู่ในเล่มนี้เขาไม่ให้เข้านะถ้าเขารู้ว่าเป็นหนังสือธรรมะเขาไม่ให้เอาเข้าประเทศเขาเนี่ยนะแถวตะวันออกกลางหลายประเทศเนี่ยถ้าเป็นสมมติว่าคนงานจะไปทำงานประเทศเขาเนี่ยนะนั่งเขาจะตรวจหนังสือด้วยถ้าเป็นหนังสือมีรูปพระพุทธเจ้าเขาไม่ให้เอาเข้านั่นนะถ้ารู้ว่าเป็นหนังสือธรรมะเขาก็ไม่ให้เอาไปนั่นนะเขาไม่ยอมแล้วก็ผิดประเทศนี้ก็อดฟังธรรมเหมือนกันนะเขาไม่ยอมอ่ะความบริสุทธิ์แห่งอาสวะกิเลสย่อมสำเร็จแก่บุคคลนั้นเพราะความสำเร็จแห่งจักสองข้างท้ายผู้ที่จะได้ความบริสุทธิ์แห่งอาสวะกิเลสเรียกว่าอาสยะสุทธินะความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยหรืออาสยะสุทธิเนี่ยอาสยะสุทธิความบริสุทธิ์แห่งอาสวะกิเลสเนี่ยมีได้เพราะอัตตะสัมมาปณิธิกับปุพเพกตปุญญาตาความบริสุทธิ์แห่งประโยคสมบัติย่อมมีได้เพราะความสำเร็จแห่งจักสองข้างต้นคือปฏิรูปประเทศกับการครบสัตบุรุษสรุปว่าจักสี่เนี่ยนะทำให้ได้อาสยะสุทธิกับประโยคสุทธิผู้ที่มีอัตตะสัมมาปณิธิกับมีปุพเพกตปุญญาตาจะทำให้ได้อาสยะสุทธิผู้ที่มีได้อยู่ในปฏิรูปประเทศกับครบสัตบุรุษนะจะทำให้มีประโยคสุทธิเนี่ยนะประโยคสุทธิแต่ที่จริงก็น่าคิดนะว่าเอ๊ะความผิดพลาดทางกายวาจาหรือทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งอะก็เกิดจากการไม่ได้คบสัตบุรุษกับไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศนั่นเองนะจักสี่นี้สำคัญต่ออาสยะสุทธิกับ ประโยคสุทธิความฉลาดแห่งความฉลาดในอธิคมคือบรรลุมรรคผลเนี่ยนะย่อมมีแก่บุคคลนั้นเพราะความบริสุทธิ์แห่งอาสวะกิเลสหมายถึงว่าอาสยะสุทธิถ้ามีอาสยะสุทธิดีทำให้ได้อธิคมนะถ้ามีอาสยะสุทธินะความสำเร็จแห่งความฉลาดในอาคมคือปริยัติย่อมมีเพราะความบริสุทธิ์แห่งประโยคสมบัติคือประโยคสุทธิเนี่ยนะอันนี้ว่าโดยรวมสรุปย่อๆก่อนว่าผู้ที่มีอัตตะสัมมาปณิธิกับมีปุพเพกตปุญญตาสองอย่างเนี่ยทำให้ได้อาสยะสุทธิถ้าได้อาสยะสุทธิอย่างนี้จักบรรลุอธิคมอาสยะสุทธิก็คือความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัย ในหนังสือนี้เขาใช้คำว่าความบริสุทธิ์แห่งอาสวะกิเลส มาจากคำว่าอาสยะสุทธิบาลีว่าอาสยะสุทธินะทับศัพท์ไว้ดีกว่าอาสยะสุทธินี่หมายถึงความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยเช่นว่าอัธยาศัยเขาเป็นพวกนี่ขัมมัธยาศัยอัพยาปาทัธยาศัยอโลกัตยาศัยเนี่ยนะอโมหัตยาศัยเนี่ยอัธยาศัยที่ดีอัธยาศัยที่บริสุทธิ์เนี่ยนะอย่างเคยได้ยินนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอัธยาศัย4ใช่ไหมอโลพัทยาศัยอโมหัตยาศัยอโทสัตยาศัยเนคขัมมัตยาศัยอ่ะนะพวกนี้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าหรือผู้จะบรรลุอัธยาศัย6มั้ยนิสรณัตกับวิเวกอัธยาศัยอัธยาศัย6อ่ะนะพวกอาสยะสุทธิเนี่ยนะอาสยะเหล่านี้เนี่ยผู้ที่มีอาสยะสุทธิเพราะอะไรเพราะอัตตะสัมมาปณิธิกับปุพเพกตปุญญาตานะปุพเพกตปุญญาตากับอัตตะสัมมาปณิธิทำให้มีอาสยะสุทธิอาสยะสุทธิทำให้บรรลุอธิคมนะทำให้บรรลุมรรคผลส่วนผู้มีปฏิรูปประเทศกับผู้ที่คบสัตบุรุษเนี่ยนะทำให้เกิดประโยคสุทธิผู้ที่ประโยคสุทธิดีทำให้ปริยัติดีอาคมดีก็คนที่จำธรรมะไม่ค่อยได้นะเราก็มาคิดอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศกับไม่ได้คบสัตบุรุษเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเขาเนี่ยคือศีลไม่ค่อยดีนะพอศีลไม่ค่อยดีบางส่วนก็เลยทำให้จำคำสอนยากก็ในคนเดียวกันเนี่ยเรามาคิดดูนะถ้าตอนไหนเนี่ยปรารภถึงความทุศีลของตัวเองก็วิปฏิสารนะถ้าวิปฏิสารเมื่อไหร่จำอะไรได้ไหมโอ้ยลืมหมดนะอะไรที่เคยจำได้ก็ลืมหมดนะทีนี้ถ้อยคำของท่านพูดถึงพร้อมด้วยอาคมกับอธิคมอาคมคือบรรลุมรรคผลใช่ไหมขออภัยอาคมคือปริยัติคือแตกฉานในปริยัติเนี่ยนะอาธิคมคือการบรรลุมรรคผลเป็นผู้ที่มีอาสยะสุทธิกับมีประโยคสุทธิเนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นคำที่สมควรที่จะเป็นคำนำตรงนี้นะเขาแปลไม่ดีนะบรรทัดที่1 2 3 4 5นับขึ้น5บรรทัดเนี่ยย่อมควรที่จะเป็นคำนำเป็นตรงนั้นให้เป็นใช้คำว่าคำนำแทนนะนับขึ้น5บรรทัดหน้า26เนี่ยนะ1 2 3 4 5นับขึ้นอ่ะย่อมควรแล้วก็ที่จะเพิ่มกับที่จะเข้าไปเป็นแล้วก็คำนำคือพระอานนท์เนี่ยมีความสามารถทั้งอาคมอธิคมบริสุทธิ์ทั้งอาสยะและประโยคะเนี่ยคำของพระอานนท์เนี่ยควรแล้วที่จะเป็นคำนำของพระพุทธพจน์อุปมาเหมือนอะไรเหมือนแสงเงินแสงทองขึ้นนำนะเป็นสิ่งที่ขึ้นนำอะไรอาทิตย์อุทัยเพราะสิ่งที่จะมีก่อนอาทิตย์อุทัยคือแสงเงินแสงทองหรือกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นตัวนำการทำไว้ในใจโดยแยบคายคือโยนิโสมนสิการเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นคำของพระอานนท์เนี่ยควรขึ้นจะเป็นคำนำของพระพุทธพจน์คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วพุทธพจน์ขึ้นมาเลยใช่ไหมจะมีคำว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อย่างเงี้ยก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้นั้นคำของพระอานนท์นี้จึงเป็นคำนำของพระพุทธพจน์คำของพระอานนท์ที่สามารถเป็นคำนำของพระพุทธพจน์ได้เนื่องจากท่านเป็นผู้มี อาคมและอธิคมเป็นอย่างดีเพราะท่านบริสุทธิ์ด้วยอาสยะกับประโยคะที่เป็นอย่างนั้นเพราะจักสีท่านดีนี่ในตอนบ่ายก็ขึ้นมาว่าสัมพันธ์กับปฏิสัมภิทาอย่างไร